musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati zaprasza na serwis Trójki. Wdzięczni polskiej wsi pod Bralinem w Wielkopolsce trwają uroczystości dożynkowe. Tragiczny wypadek na obwodnicy Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Zginęły 4 osoby. W Lublinie dobiega końca pierwszy festiwal kultury żydowskiej. Na Pulku pod Bralinem w Wielkopolsce trwa ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Uroczystości rozpoczęła msza w Sanktuarium Maryjnym. W dożynkach bierze udział premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. A wcześniej premier był w Pisarzowicach, gdzie otworzył 3-kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę drogową stanowią priorytet rządu, a remonty dróg służą kierowcom i całemu regionowi. Teraz ten remont oznacza jednocześnie bezpieczeństwo, większy komfort jazdy, czystsze środowisko, są zatoczki, są miejsca, w których można w bezpieczniejszy sposób samochód może mijać drogi. Są to drogi, które doprowadzają do większych dróg, do większych arterii. Budowa gminnego odcinka drogi kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego ponad 80% pochodziło z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Otwarty 3-kilometrowy odcinek jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dojazdów do trasy S8. Są 502 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 6 osób zmarło, wyzdrowiało 934 chorych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby w całej Polsce wykonano ponad 14,5 tysiąca testów. Rekordowa liczba nowych zakażeń w Czechach. Dziś zarejestrowano 1541 nowych przypadków COVID-19. Po raz piąty z rzędu liczba zakażonych przekroczyła 1000 dziennie. W Czechach mieszka 10 milionów ludzi. Zakończyła się 13. edycja Onkobiegu na terenie Instytutu Onkologii w Warszawie. Z powodu pandemii w imprezie wzięło udział tylko 50 osób. Pozostali sami wybrali trasę. Onkobieg przypomina o tym, jak ważna jest profilaktyka i zapobieganie zachorowaniom na nowotwory. Ważny jest także zdrowy styl życia, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ponad 50% nowotworów jest związanych z tym, jak żyjemy, jak się zachowujemy. I to jest tak zwana profilaktyka pierwotna, czyli to, żebyśmy zapobiegali w ogóle zachorowaniom na nowotwory. Czyli jeżeli dzięki onkobiegowi, ale nie tylko codziennie, będziemy się więcej ruszać, nie będziemy mieć wystającego brzucha, będziemy utrzymywać dobrą dietę, nie będziemy palić papierosów, bo to jest bardzo ważne, bo 25% nowotworów to jest związanych z paleniem tytoniu, nie będziemy nadużywać alkoholu, mamy szansę obniżyć ryzyko nasze, 2 razy mniej szansę mieć zachorowań. Każdy pokonany dziś przez uczestników onkobiegu kilometr zostanie przeliczony na złotówki, które sponsorzy przekażą Stowarzyszeniu Sarkoma i jego podopiecznym. 4 osoby zginęły w wypadku samochodowym na obwodnicy Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. O szczegółach mówi Justyna Sznel z Powiatowej Komendy Policji w Olecku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Fiatem jadąc w stronę Olecka nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu obwodnicą kierującemu samochodem osobowym marki Kia. Pojazdami podróżowało łącznie 6 osób. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 4 osoby podróżujące Fiatem zginęły na miejscu. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Służby pracują tam pod nadzorem prokuratora. Inni kierowcy są kierowani objazdami przez miasto i pobliskie miejscowości. Droga w miejscu wypadku będzie nieprzejezdna przez kilka godzin. Dobiega końca pierwszy Festiwal Kultury Żydowskiej Lubliner Festival. Ostatni dzień imprezy to m.in. spacer po Kirkucie przy ulicy Kalinowszczyzna i wycieczka szlakiem żydowskim po mieście. Na cmentarzu żydowskim w Lublinie pochowany jest m.in. znany na całym świecie widzący z Lublina, mówi prezes fundacji Nertamit Etelszyc. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do widzącego z Lublina, do jego ohelu, czyli grobu, na starym cmentarzu na Kalinowszczyźnie ciągnął pielgrzymki nie tylko jego wyznawców, ale turystów i nie tylko Żydów, również nie Żydzi są bardzo zainteresowani. Ta postać jest bardzo mistyczna, bardzo znana, z tego słynie Lublin, tak zwany religijny.

7 lat temu zadebiutowała albumem Amphibian Liza Morgenstern, która od najmłodszych lat otaczała się muzyką, ale najpierw odkryła naturalny talent do fortepianu, później występowała jako profesjonalna tancerka baletowa, a Answers to mój ulubiony fragment albumu Chameleon. Znajdą go Państwo na płycie pod numerem 3. Zaczynamy drugą godzinę audycji. Ewa Redel, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy razem do 14. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Thank you. Kosmiczna osobliwość według Dawida. Tego pana i tego albumu chyba przedstawiać nie trzeba. Może to nie jest zły pomysł, by sięgnąć jeszcze raz obejrzeć film Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna. Thank you. człowiek schowany za wielkim kontrabasem, Vincent Bartolet, szef niezwykłej orkiestry, którą powołał 13 lat temu. To była okazja okrągła, okazja dziesięciolecia istnienia grupy. Vincent wpadł wtedy na pomysł, że zaprosi do współpracy przyjaciół, którzy przez ostatnią dekadę przecinali muzyczne ścieżki orkiestry. Nie dość, że Bartolet zaproponował im pracę nad nową, czwartą płytą, to jeszcze namówił ich na wspólną koncertową podróż przez różne sceny na całym świecie. I tak oto powstał niezwykły projekt Orchestre Puissant Marcel Duchon. Wersja XXL, czyli 14 osób, można powiedzieć muzycznych indywidualności. 14 frików na scenie, to robi naprawdę wielkie wrażenie. Zresztą ci wszyscy, którzy byli 2 lata temu na ich koncercie na Halfway Festival w Białymstoku, chyba wiedzą, o czym mówię. Kalifornii, a w mojej głowie pojawiły się luźne skojarzenia z polską muzyką lat 80. z dźwiękami chociażby Manamu, przynajmniej jeżeli chodzi o motyw, który przewija się co czas jakiś. Bad Love, zła miłość według Stefana Steinbrinka. Smutek był tutaj motorem napędowym, bo płyta została napisana w bezpośredniej odpowiedzi na pożar, który pochłonął 36 osób, a następnie zdewastował całą społeczność East Bay, do której należał. Zostańmy jeszcze w stanie Kalifornia na najbliższe ponad 5 minut. Tak brzmi dźwiękowy widok ze wzgórza. View from a Hill i The Chameleons, którzy chyba nigdy nie mieli hitów w mainstreamowym filmie. Nie grały ich komercyjne radia, nie pojawiali się na pierwszych stronach kolorowych magazynów, ale myślę, że dobrze, że tak się stało i dobrze, że pozostali takimi, jakimi są. The Chameleons, View from a Hill. Rozmawialiśmy z Joanną Longić podczas lockdownu. Powiedziałem jej, że to jest album wręcz idealnie skrojony na sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Miałem na myśli czas zamknięcia w domach, czas, kiedy w domu spędziliśmy nadzwyczaj wiele godzin i powiedziałem jej, że ten album daje poczucie sielankowości, otuchy i takiego dźwiękowego płaszcza bezpieczeństwa. Uświadomiłem sobie, że słowo tęskno już samo przez się oddaje nasze marzenia, wspomnienia, ale daje też nadzieję na lepsze jutro. David Bowie w interpretacji Warpaint, mojego ulubionego kwartetu kobiet z Los Angeles. Inspiracje oczywiście pochodzą z albumu We Were So Turned On, a tribute to David Bowie, a na tej płycie pojawiły się też inne wersje reinterpretacji utworów pana Davida. Znajdą państwo na niej chociażby Carle Bruni, Devendra Banharta, Duran Duran czy MGMT. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say, but let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. 'Cause nice and easy does it every time. Along the way, the problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it. Nice and easy. And easy does it every time, like the man says one more time. Nice and easy does it. Nice and easy. Równo 60 lat od wydania Nice and Easy Franka Sinatry. Przyznają państwo, że to całkiem dobry powód do świętowania. 60, a jednak nadal urzeka. Odświeżone, zremasterowane i nadal urzekające wersje pojawiły się na nowym, choć tak właściwie starym albumie. Czas na panią Madeleine. Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me me to the end of love. Powiedział kiedyś, że gdyby miał sporządzić listę swoich ulubionych utworów, ta piosenka byłaby na podium. Dance Me to the End of Love. Przyznam się, że wolę wersję pani Madeleine Peru, oczywiście w żadnym stopniu nie umniejszając oryginałowi i mistrzowi Leonardowi. Various Positions. Z tą właśnie płytą Cohen jeździł po świecie w roku 85. Zawitał wtedy i do nas na legendarne koncerty, z których jeden odbył się we Wrocławiu. Czas na napisy końcowe. Życzymy dobrej niedzieli. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Thirsty for the distance, river.